для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Івана Чыгрынава «Плач перапёлкі». Выканаўца, артыстка Маргарыта Захарыя. Так от паслухай, Яўменавіч, усцешаная зазывавай увагай пасвятлела тварам гаспадыня. Гэта пісьмо, як бачыш, святое, і павінна яно перадавацца па ланцугу такім ад аднаго чалавека да другога. І галоўнае, каб ніхто не абарваў ланцуга, а то нічога тады не спраўдзіцца. Значыць, кожны, да каго трапляе пісьмо, павінен перапісаць яго і перадаць другому. О, таму ланцугом і завецца. Ды яшчэ залатым непрыкметна падміргнуў за зыбу Шарэйка. А што, мы з Шарэйкам тваім таксама павінны перапісваць яго, спытаў за зыба. Ну, ад вас дак ужо і не дачакаюцца гэтага ні бог, ні людзі. Хоць, што я кажу, ты мусіць дак яшчэ... А мой адно зубы паказвае, як жаніх на вяселлі, у яго ні бога за душой, ні чорта. Як гірша некалі знусіў маладога, дык бязбожнікам і жыве цяпер. Людзі восенні ў царкву, ледзьве заднела, балазе толькі паповага голасу не чуваць было. А мой за стол да машынку круціць. Немца, бачыш, спалохаўся. Зараз... Трэба хутчэй рабіць, а богава кара яму не страшна. Цяпер во гэта пісьмо яму не падабаецца, а таго не ведае, што усякі, хто гэта пісьмо чытае ці нават слухае, а яшчэ лепш, калі перапісвае, дык ўжо не іначай ад бога літасці і дачакаецца. І ў чыім доме ліст, там ні агонь, ні бомба, нішто не прычыніць бяды. Скажы, зазыба, глянуў з-пад ілба Шарэйка, а твая Марфа таксама такая во баптыстка. Зазыба ў адказ адно усміхнуўся. Тады Шарэйка паківаў галавой. Цяпер я разумею, чаму мы з табой такія затурканыя. Ой, затуркаеш вас, затуркаеш, паглядзела на мужа гаспадыня. Зазыба ўзяў у свае рукі святое пісьмо, паклаў у кішэню. Дак ты ўжо... І праўда, перадай там, а, Яўменавіч, Марфе, у каторы раз пачала як не ўпрошваць Ганна. Няхай яна ў верамейках першая прадоўжыць залаты ланцуг. Гэта не важна, што грамаці не хапае. Можна папрасіць каго граматнейшага, то і перапіша. Добра, кіўну ёй зазыба. Не ведаю, што з гэтага будзе, але перадаць перадам. Ой, апроч карысці... Нічога не будзе, упэўнена сказала на гэта Шарэйкава жонка. Павінны ж мы, бабы, памагаць сваім, каб германца вытурыць назад за граніцу. Шукаючы падтрымкі сабе, Ганна нават паглядзела на Марылю. Ну-ну, давайце памагайце, усміхнуўся Шарэйка, пакруціў у незразумелым здзіўленні галавой. Але ж нехта хітры выдумляе ўсё гэта. А, так і не дурны, не дурны, з гонарам адказала на яго словы жонка. Але можаш галавы не ламаць, немцы проці сябе выдумляць такога не стануць. Да ўжо ж, згаджаючыся з гаспадыняй, тым часам зірнуў на Шарэйку зазыба. Мы з табой даўно гаворым, А пра галоўнае, здаецца, і не вспомнілі, сказаў ён праз нейкі час, пераводзячы гаворку зусім на іншае. У вас, кажуць, новая ўлада, нават калгаса не зачапіла. Гэта яшчэ што. І старшыню таго самага пакінула. Так што рыхтуйся і ты, калі чубара не меў у верамейках, таксама зробяць старшынёй. А вы ешце, ешце, пасунула бліжэй да Марылі гаспадыні чыгунок з топленымі дранікамі, а то, можа, ніколі не каштавалі такіх. Мне Марфа Давыдаўна пякла, сумелася ад увагі дзяўчына. Ну то ешце і нашы. Але правду казала Ганна, пакруціў быцца мочмырыні галавой зазыба. Няведамы шляхі боскія. Ну, пра гэта бадай ламаць галаву дужа не варта, прыжмурыў левае вока шарэйка. Здаецца, ўсё ясна. Дык, зазыба паглядзеў на яго. Казалі, што немцы супраць калгасаў будуць, а цяпер выходзіць. Значыць, калгасы немцам не заміная, сказаў кравец і прыхінуўся да спінкі крэсла. Я таксама, каб быў на Адольфавым месцы, не разганяў бы калгасаў, а то што ж атрымліваецца? Недзе яшчэ зусім блізка фронт стаіць і вагаецца, як на тых шалях, а тут у полі хлеб асыпаецца на зямлю. Немцы, а? Яны хоць і на машынах, амаль усе, але таксама жывыя без харчу не абыходзяцца, а з Германіі сюды не навозіся. Вось і надумалі нашым пакарыстацца. Ну-ну. Дапусцім, немцы разгоняць калгасы. Дарэчы, некаторыя нашы мужыкі таксама нічога не мелі супраць, каб падзяліць гаспадарку, перамерыць поле зноў на палосы. Але ж камендант адгаварыў, што яму палосы нашы, га? Сяляне збяруць ураджай да і пахаваюць кожны сабе, паспрабуй тады адбяры ўсё. Канешне, можна і адабраць, на тое ў немцаў цяпер і сіла. Аднак колькі на гэта спатрэбіцца яе, о, асабліва ў такі час, калі ўсё няпэўна. Ты, зазыба, не забывай, наша мясцовасць цяпер у прафронтавой паласе. Ад нас нават чуваць, як бухкае можа адразу за Паповай гарой. Таго і глядзі, чырвоная армія вось-вось вернецца, не ўсё ж адступаць. Таму немцы разлічылі правільна. Няхай мужыкі жнуць і малоцяць, як і раней, а калі збожжа ў амбары звязуць, можна распарадзіцца ім па-свойску, тады не трэба ні па чуланах лазіць, ні зброю ўжываць, адным словам. Як мне, дык з калгасам справа ясная. Здаецца, немцы яго чапаць не збіраюцца. Казалі толькі, што памяняюць назву. Замест калгаса сельская абшчына будзе. І это каб толькі калгасам не называць. Яно ж і з воласцю так. Раён немцы пакінулі, і вобласць ёсць. А савета няма. Заместа савета вярнулі воласць. І это каб з памяці людской вытравіць савецкую ўладу. Шарейка по-жаночому сощапив на животе руки, посядев трохи з усмешкой, тады сказав: «У нас тут были так само погубляліся у здагадках. Моляв, немцы за колгасы стоять? Чому тады у сябе у Германии не робяць их? Нават некоторые додумаліся до глупства, нібыта Адольф, комендант, тайный коммунист. Асабліва было гаворкі, як Адольф паліцай аднаго пабіў. Прымусіў вярнуць бабе мужыкова дабро». «Але і праўда», – шукаючы падтрымкі свайму ранейшаму меркаванню, пачаў Зазыба. «Дужа незразумела. Усё, мы неяк таксама гаварылі ў сябе пра гэта. Так выходзіць». «Выходзіць», – кіўнуў галавой Шарэйка. «Але ж выходзіць таму, што нам усім вельмі хочацца, каб Адольф не іначай апынуўся камуністам, бо наслухаўся рознага. Яно ж нават, калі помніш, гаварылі, што нямецкія рабочыя не дазволяць Гітлеру пачынаць вайны з намі, пралетарыят, маўляў, адразу зніме паўстанне альбо пяродзе на наш бок закопаў. А дзе ён, пралетарыят той? Ты думаеш, гітлераўскія салдаты, якія прыйшлі сюды, адны буржуйскія сыны? О, не! Сапраўдных буржуяў там у Германіі не так ужо і багата. Цэлая армія з іх не складзеш». З мястэчка Зазыба вяртаўся надвечар. Зіму Верамейкі ехаў у Брава-Жыватоўскі. «А я думаў, ты ўжо і з хаты не вылазіш», – сказаў, выскаляючы зубы Брава-Жыватоўскі, убачыўшы Зазыбу з канём на местачковай вуліцы. Новаспечаны паліцэйскі усім сваім выглядам і чырвоным, як налітым тварам, шэрымі вачамі – і плячыстай, нібыта на паказ злепленай постаццю, здавалася, сведчыў, як можна адчуваць сябе, калі жыццё кругом па душы. Мусіць, з таго часу, як прарэзаліся зубы, чалавек гэты ніколі не хварэў больш. Зазыба меў намер праехаць міма. Тады паліцэйскі пайшоў на пярэмы. «Куды ездзіў?» «Пляменніцу вазіў», – адказаў Зазыба. «Цяпер павязеш мяне». «А мне бы ў дарогу», – Зазыба пасунуўся на возе, даючы месца. Але Брава-Жыватоўскі не спяшаўся скочыць на воз. Карцела паказаць Зазыбу, што ў мястэчку ў яго важныя справы і што ён яшчэ не паспеў іх зрабіць усе. «Трэба да каменданта заглянуць», – сказаў ён з выразнай знарочыстасцю. Пакуль Брава-Жыватоўскі ішоў і таксама быццам на паказ да камендатуры, якая размяшчалася ў былым будынку сельскага савета, гэта адразу цераз базарную плошчу непадалёк ад местачковай бальніцы, Зазыба цяжкімі вачамі глядзеў яму ў спіну. «Каб ён хоць не сказаў там чаго пра мяне каменданту», – падумаў Зазыба пра Брава-Жыватоўскага. «Тады пачнецца. Лацвей ўжо ў сваёй вёсцы адказваць на ўсё і за ўсё». Яму самому не хацелася бачыць Гуфельда нават краем вока. Ужо ён пазбавіць ад ілюзій і сялянскай цікаўнасці, гэта па меншай меры адносна дзікаватага нямецкага каменданта, брыдка было нават прызнацца, што магла займаць яго думкі загадкавая комендантова особа. Сонце ўсё больш хілілася за мястэчка, і тені, што кідалі ад сябе купалы местачковай царквы, датыркаліся быццам дзіды кончыкамі крыжоў да сцен аднапавярховага будынка, у якім да вайны была кантора сельскай спажывецкай кааперацыі. Зазыба пасядзеў трохі, чакаючы ў камендатуры брава Жыватоўскага. Затым прывязаў лейцамі каня да ліпы, а сам надумаўся зайсці ў царкву. Якраз яе не зачынілі яшчэ пасля сённяшняга богаслужэння. Над брамай кінуліся ў вочы пачарнелыя даўнія пазалоты лічбы 1842. У наступным годзе Бабінавацкай царкве мелася быць 100 гадоў. Царква была распачата будаўніцтвам у тую вясну, калі бабінавіцкія паны святкавалі другі век свайго ні графскага, ні княжацкага роду. І хоць большая частка паноў з гэтага роду належала да католікаў, у тым ліку і сам заснавальнік, на памяць аб якім і задумвалася будаўніцтва, але у Бабінавіцах жыла якраз тая частка роду, якая па прычыне змешаных шлюбаў была абруселая і праваслаўная, таму ўзводзіць намеркавана было ў мястэчку не касцёл, а царкву-храм. Будавалі яе некалькі гадоў. Рабочыя рукі, цягло, збольшага нават будаўнічы матэрыял, гэта было сваё мясцовае. Сяляне хадзілі і ездзілі на будаўніцтва, як і на іншую паншчыну. Бадай аднаго галоўнага архітэктара давялося выпісваць у Бабінавіча аднекуль. Час не захаваў яго прозвішча, але царква была пабудавана ў традыцыйным візантыйскім стылі і сваімі 5 купаламі, ці як іх называлі ў забяседзі булавамі, нагадвала здалёку вядомы Успенскі сабор. Працавала царква ў Бабінавічах 80 гадоў, пакуль апошні местачковы поп, адданы прыхільнік патрыярха Ціхана, не быў пасаджаны на лаву падсудных за супраціўленне дэкрэту аб канфіскацыі царкоўных каштоўнасцяў. Першае, што Зазыба пабачыў у сярэдзіне царквы, была вялікая ікона цудатворнай Багаматеры. Яна стаяла па правы бок ад царскіх варот. Перад іконай гарэлі тонкія свечкі з воску. Некалькі жанчын стаялі на каленях і, хрысцячыся, шчыра клалі зямныя паклоны. У царкве панавала ціша, як у скляпенні, пахла гарэлым воскам. Трымаючы шапку ў руцэ, Зазыба падышоў блізка да жанчын, якія цалкам былі захоплены маленнем, і спыніўся насупраць цудатворнай. Доўга глядзеў на твар Багаматеры, здаецца, першы раз за сталае жыццё свядома і з непадробнай цікавасцю узіраўся ў святыя рысы, нібыта хацеў разгадаць тайну тае неадольнае сілы, якая выклікала малітвы людзей. Божы лік быў непраглядны для вока, не паддаваўся разгадцы, але стаяць перад іконай было цікава, нібы трымала што ля яе чалавека. Перашкодзіў зазыбаваму ціхмянаму сузіранню брава Жыватоўскі. Той жа колькі хвілін шукаў зазыбу на плошчы, прывалокся па яго царкву з вінтоўкай. Але не паспеў паліцэйскі датупаць да свайго давяскоўца, як з бакоўкі ў прытворы выскачыў царкоўны стараст, які падлічваў дзённую выручку за прададзеныя свечкі. «Ты што я там, ціхрыст?» – накінуўся стараста на брава Жыватоўскага. «У боскі храм, да са зброяй! Зараз жа вон, каб і нагі твае не было тута!» Права Жыватоўскі на нейкі момант збянтэжыўся, але саўладаў сабой з незалежным выглядам адхіліў рукой царкоўнага старасту, маўляў, «Не замінай, шантрапа!» Аднак старасту гэтая незалежнасць адно ўзбурыла. Зазыба ўбачыў, што ў царкве наспявае сварка. Стараста дасканала ведаў сваю службу, і таму кінуўся каршуном на чалавека, які пасмеў са зброяй пераступіць пару храма, а паліцай проста неразважліва паказаў сваю ўладу і сілу, мусіць, па-сапраўдаму не ўсведамляючы, што рабіў. Прысутнічаць пры сварцы не толькі не хацелася, але недарэчы было таму Зазыба, ведаючы, што брава Жыватоўскі прыйшоў па яго, паказаў на выхад. Права Жыватоўскі зразумеў яго, пачаў адступаць. «Я зараз бацюшку паскарджуся!» – не пераставаў пагражаць стараста. «Знойду цябе і пад зямлёй! Хто ты і адкуль? Я-то табе не пры бальшавіках!» Ён ужо ледзь не выкідваў брава Жыватоўскага з царквы. «Нейкі памешаны!» – пачаў лаяцца брава Жыватоўскі на цвінтары. «І адкуль яго чорта нанесла?» Зазыбу між тым браў смех ад гэтай гісторыі, але ён душыў яго сабе. Затрымлівацца на плошчы небяспечна было, раптам і сапраўды пачнецца вялікі шум, які прыцягне ўвагу немцаў. Зазыба, доўга не думаючы, адвязаў каня і наўскач пагнаў па мястэчку. Права Жыватоўскаму давялося чапляцца рукамі за гнушку на хаду. Стараста тым часам ажно падскокваў на цвінтары і здаволены, што нагнаў на нейкага абротніка страху, махаў на ўздагон кулаком. Побач варушыліся жанчыны, што маліліся перад гэтым у царкве. Пры выглядзе двух мужчын, які ўцякаюць па мястэчку, яны таксама гатовы былі атукаць услед. Як толькі мінула небяспека, брава Жыватоўскі накінуўся на Зазыбу. «А ты чаму ты чаму пайшоў у царкву? Ты ж камуніст! Навошта яна табе была, а? Праз цябе ж усё выйшла!» «Па-першае, я цяпер не партыйны», спакойна запярэчыў Зазыба. «А ты перада мной не вылузвайся, я цябе наскрозь бачу. Скоро камуністы, якія ёсць у вобласці, будуць рэгістрацыю ў камендатуры праходзіць. Тык цябе таксама не міне гэта, а? Няважна, што білет адабралі». Але ў гэты час брава Жыватоўскі большую злосць усё ж меў на старасту, які вытурыў яго з царквы. «Я яго прыхвачу яшчэ дзе-небудзь», пакінуўшы ў спакоі Зазыбу, пачаў ён пагражаць царкоўнаму старасту. Будзе ён у мяне як у юнтаю кашы круціцца. Нарэшце брава Жыватоўскі пачаў зусім астываць. Лаянка, мусіць, задаволіла яго, і ён узяў у рукі вінтоўку, якая ляжала дагэтуль на каленях, паклацаў, як для застрашэння затворам. І Зазыба і брава Жыватоўскі ехалі на адной драбіне, седзячы спіной да заходзячага сонца. І Зазыба мог назіраць за паліцэйскім нават па цяні, што неадлучна поўз па зямлі, то выгінаючыся на канавах, то выпростваючыся зноў на роўным полі. За местачковым садам яшчэ даўнім панскім пачаліся калгасныя засевы. О, сёлета, чорт вазьмі, можам застацца без хлеба, сказаў раптам сялянскім сумам у голасе брава Жыватоўскі. Зазыба кіўнуў галавой, а брава Жыватоўскі гаварыў далей. Гэта каменданта толькі не было сёння на месцы, а то б можна было ўсё вырашыць нават у мястэчку, праўда, у нас была ўжо гаворка пра верамейкі. У яго зроблены поўны расклад на ўсю воласць. Недзе не ў забаве павінен прыехаць і да нас, у верамейкі. У нас таксама, як і ў Бабінавічах, калгаса не будуць дзяліць. Так што, Зазыба, можаш яшчэ застацца на сваёй пасадзе. Нават на павышэнне можаш разлічваць. Твае камуністы скінулі цябе са старшыні, а немцы могуць паставіць. Сябры, вы слухалі старонкі рамана Івана Чагрынава «Плач перапёлкі». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя.